शीशा होवे जे तरेड़ी करनी ना कोई गल दित्ती ऐ नबेड़ी बखरे दे रंग देखने दी ओ शौकीन सी प्यार वाला साडा ओ पाड़गी सफा क्यों तू किता क्यों क्यों।